Kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Piąta szczepionka już wkrótce może dostać zielone światło w Unii Europejskiej. Pentagon potwierdza zaangażowanie militarne w Polsce. Obława na złodziei w Moskwie, w 3 dni ukradli prawie 3 miliony euro. Prawie 6400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. To 700 mniej niż w ostatnich 2 dniach. Zmarło 247 osób. Jedyną skuteczną ochroną przed zakażeniem jest szczepionka. Ta firmy AstraZeneca będzie używana dla osób do 65 roku życia. Wcześniej limit ustalono na 60 roku życia. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ta zmiana wpłynie na przebieg narodowego programu szczepień. Wszyscy nauczyciele do 65 roku życia będą mogli się szczepić, więc od poniedziałku, kiedy rozpoczynamy kolejny etap zapisów dla nauczycieli, również te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Do tego dodam, że również grupa zero, w której jeszcze jest kilkaset tysięcy osób niezaszczepionych, również będzie szczepiona szczepionką AstraZeneca. A wkrótce piąta szczepionka przeciwko COVID-19 może trafić na unijny rynek. Europejska Agencja Leków ocenia preparat firmy CureVac. O szczegółach Beata Płomecka. Firma CureVac ma dostarczyć do Unii Europejskiej do 405 milionów dawek szczepionek. Kontrakt przewiduje dostawy pierwszej partii 225 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 180 milionów. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę szczepionek tej firmy, bo uznała je za obiecujące. Wczesne badania kliniczne wykazały, że szczepionki wyzwalają produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych skierowanych przeciw koronawirusowi. Ocena unijnej agencji jest prowadzona jeszcze w czasie prac nad preparatem, by później, już po skompletowaniu pełnej dokumentacji i otrzymaniu wniosku o autoryzację, mogła ona szybko dać zgodę na dopuszczenie na rynek szczepionek, pod warunkiem, że będą one skuteczne i bezpieczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Walka z pandemią to główny cel powołanej dziś przez prezydenta Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. W przyszłości Rada zajmie się naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, mówił prezydent Andrzej Duda. To będzie istotny punkt prac Rady przez najbliższy czas, co zaczniemy dzisiaj, dosłownie za chwilę. Natomiast chcę bardzo mocno zaznaczyć, że wierzę w to, że to nie będzie jedyny punkt, którym Rada będzie się zajmowała przez najbliższe 5 lat. Ja liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy właśnie mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi systemowymi zmianami, nad którymi oczywiście będziemy pracowali. Rada Ochrony Zdrowia to 21 osób, lekarzy i specjalistów od ochrony zdrowia. Nowy sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych potwierdza chęć pogłębiania współpracy wojskowej z Polską, mówił w TVP Info minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Obaj politycy w rozmowie telefonicznej omówili plany dalszej rozbudowy systemów obrony rozlokowanych w Polsce. Jak podkreślił szef resortu obrony, zapisy zeszłorocznej umowy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi nadal obowiązują. Na podstawie tej umowy stworzymy warunki do tego, żeby nawet 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich mogło przebywać na terenie naszego kraju. A ta broń, która została kupiona przez Polskę w 2018 roku, system Patriot, w 2019 rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km, w ubiegłym roku samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty na świecie, ta broń znacząco zwiększyła zdolności obronne Wojska Polskiego. W wydanym oświadczeniu szef Pentagonu generał Lloyd Austin podkreślił, że trwała obecność rotacyjnych sił amerykańskich w Polsce znacząco wzmacnia potencjał obronny wzdłuż wschodniej flanki NATO. Wystarczyło im 3 dni, by okraść skrytki w kilku bankach i wzbogacić się o prawie 3 miliony euro. Moskiewska policja poszukuje złodziei, których łupem padła m.in. biżuteria i pieniądze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

No to gramy jeszcze prawie godzina i będzie coś liverpoolskiego, ale nie do końca. You'll Never Walk Alone, utwór wylansowany przez świętej pamięci Joe'ego Marsdena, zespół The Pacemakers, stare dzieje, utwór kojarzony z piłką nożną, ale i z hokejem, i z innymi dyscyplinami sportu, no przede wszystkim z Liverpoolem. Liverpoolem, tym piłkarskim Liverpoolem, ale również na innych stadionach często grywany. Ja Państwu teraz proponuję wersję być może zaskakującą. Zespół o nazwie Dropkick Murphys. To jest grupa z Bostonu, kojarzona, mówi się, albo z celtyckim punkiem, albo po prostu z Oi Oi, albo ze street punkiem. No to posłuchamy, co ci panowie z Bostonu zrobili. You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on. Trójki, 14 minut po godzinie 23. No było trochę celtyckie, prawda? Te szkockie dudy. Doskonale było słychać. Przypomnę może nazwę zespołu, bo tak coś podejrzewam, że ta wersja You'll Never Walk Alone mogła spodobać się paru osobom. Dropkick Murphys, tak nazywa się ta orkiestra z Bostonu. Proszę Państwa, to będzie coś nowego, bo z ubiegłego roku płyta, ósma już płyta zespołu Bush. Pamiętam początki, to był początek lat 90., jak zespół Bush wystartował, zrobił trochę zamieszania. No i działał sobie 10 lat, potem długa przerwa 8-letnia, no i od prawie 11 lat znowu w akcji, w sumie ponad 20 milionów sprzedanych płyt. Dobrze, że Bush nam się przypomniał. The Kingdom, tak nazywa się ta nowa płyta zespołu. Utwór, który teraz sobie zagramy, Bullet Holes. No jeśli ktoś z Państwa widział Johna Wicka, trójeczkę, Parabellum, to i może skojarzy sobie ten song. Bullet Holes, grupa Bush. Znakomicie to zabrzmiało. Grupa Bush z tej swojej najnowszej płyty Bullet Holes. No to teraz wspomnienie. Tak, pamiętam dobrze lata 80. w Trójce. To nie mogłem się oderwać od muzyki zespołu Descartes. Wielokrotnie powtarzałem mianowicie to, że to najlepszy zespół lat 80. No byłem pod wrażeniem. No i do dziś czuł jakiś sentyment do Jana Sberry, do jego kolegów. Płyta Love, dokładnie połowa lat 80. Początki, tak, najpierw to był Salt and Descartes, tak grupa nazywała się, potem skrócona nazwa Descartes, no a potem już zostało Descartes. She Sells Sanctuary. To ciągle brzmi po latach. Przecież to była dokładnie połowa lat 80. zespół Descartes. No to teraz czas na naszych artystów, którzy... Ja wiem, może to za mocne słowo, robią furorę, ale są dostrzegani w świecie i to w Ameryce i na Wyspach Brytyjskich. Posłuchałem sobie i Henry'ego Rollinsa, tak, ten z Black Flag, który z naszymi ludźmi rozmawia i gra ich muzykę, Iggy Pop w BBC, w szóstce też gra ich muzykę, trupa, tak jest, no. Taki ambasadorski zespół reprezentuje nas w różnych ważnych miejscach. Ja bym chciał teraz, tak a propos wspomnień, bo też policzyłem, to było dokładnie 10 lat temu, jak zespół startował. Ukazała się taka epka i na tej epce ukazała się koszula w kwiaty. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś 10 lat temu brzmiał trójmiejski band Trupa. Czerwonego sługa, był późny czerwiec, złoże spragaty. Poprosiłaś mnie o czerwonego sługa. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki. Koszula w kwiaty, zimowe kozaki. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki. Koszula. Proszę Państwa, no ja jestem w kontakcie z zespołem, nowe nagrania niebawem na naszej antenie pojawią się, natomiast teraz chciałem powiedzieć, że z innej bajki zupełnie muzykę, ale może tak nie do końca. Yngwie Malmsteen to jest bardzo ciekawa postać, no znakomity gitarzysta, to w ogóle bez dwóch zdań. On się urodził w Sztokholmie, a dokładnie 40 lat temu. Znowu ta czterdziestka. Wtedy pojawił się za oceanem zespoły Steeler, Alcatraz, no a od roku 1983 już solowe działania, mnóstwo płyt, ale Yngwie Malmsteen chętnie sięga po utwory sprawdzone, robi swoje wersje, to może jakiś kawerek sobie teraz zafundujemy. Demon's Eye, a więc stary numer Deep Purple, Yngwie Malmsteen. I love my tej swojej gitarze Yngwie Malmsteen. Rocka klasyka według Wiernika i coś nowego znowu. Krążek z ubiegłego roku i będzie z Kalifornii granie i od razu chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dziewczynę śpiewającą, bo wow, Stacy D, tak nazywa się to dziewczę, Kalifornia, no mniej więcej 10 lat grają, nazwa Bad Cup, tak nazywa się grupa, ta nowa płyta ma tytuł The Right Originators, proszę bardzo, Bad Cup. Life is a demonstrated dream, a work of art. It can't be as real as our beliefs. Forget what you thought, kill the machine and free from the flock. Well, don't you know you can be anything, anything, anything in this world that you want. La la la la la la la. Oh la. Ten głosik. Stacy D, tak nazywa się to dziewczę, które zaśpiewało. Grupa Bad Cup. No to teraz zwolnimy, ale będzie przepięknie, proszę Państwa, bo dwóch wielkich artystów. Lou Reed. Ile to lat temu? 8 lat temu opuścił nas Lou Reed, ale jeszcze wcześniej zdążył nagrać wspaniały utwór zatytułowany The Bronx. Ale z kim nagrał ten utwór? I tu postać legendarna. Przyznam się Państwu, bo no byłem wtedy jeszcze dzieckiem, lata 60. Zielona cebula, tak. Pojawił się Booker T. Jones. No między innymi dzięki niemu i Jimmy'emu Smithowi pokochałem organy Hammonda. No tyle lat wspaniałego grania i przeróżne projekty i płyta, na której jest Matt Berninger z National i też między innymi właśnie Lou Reed, to proszę posłuchać, jak ci panowie razem świetnie muzycznie dogadują się. The Bronx, tytuł, Booker T. Jones i Lou Reed. No to słuchamy sobie trójki, Booker T. Jones. organy Hammonda, Lou Reed, wokal. Proszę Państwa, i co? No trochę zaskakujące połączenie, ale myślę, że to samo można powiedzieć o tym, co od czasu do czasu wyczynia zespół Red Hot Chili Peppers. I teraz takie połączenie, bo będzie przebój, no to ewidentny był hit. W ogóle lata 50., 60. to lata triumfów pana Diona. Dion and the Belmonts. No ci bardziej już dojrzali, dorośli słuchacze. Być może pamiętają te przeboje, na przykład A Teenager in Love. O. Ale będzie sentymentalnie za chwilę. Wystąpi zespół Red Hot Chili Peppers. I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll have to learn the good with the bad. Must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. If and you should say goodbye, must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. And if you say goodbye, must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? To ja pamiętam, no jeszcze w wózku słuchałem tej piosenki, ale to nie była ta wersja. Teraz to był Red Hot, czyli Peppers. No to może i miejsce w tej audycji znajdzie się dla pana Jello. Jello Biafra, tak jest, chyba 100 lat temu wymyślił taki song California Uberales ze swoim zespołem Dead Kennedys, jeden z wielu przebojów Kennedysów. Tak przy okazji oczywiście, bo Jello Biafra to dla mnie też ważny szef, właściciel Alternative Tentacles, wytwórnia, która wydawała przez lata, cały czas chyba wydaje, no niesamowitych artystów. No i Jello Biafra skumał się, dogadał się z zespołem The Melvins, a więc jakby pozornie różne światy, bo Jello Biafra, świat punk rocka, Melvins, jakby protoplaści muzyki grunge'owej. No i razem panowie postanowili stworzyć trochę inną, nową wersję jakby tego utworu California Uberales, Biafra i Melvins. New campaign for 2005. Governor Schwarzenegger. Pretty soon I'll be dictator when they make me president. Democracy is going away. Hasta la vista, Pepe. I will come and all of you. Kindergarten cop in every school. Or I will terminate you. California, Morales. California, Morales. Morales. California, Morales. California. Enron will control you. Let the stage the recall coup. Steroids for the master race. So your heart can have my face. Close your eyes, can't happen here. Bush and Cheney are already here. Send the right wolf back. You say that the Fox News has their way. Can I drop your titties today? California, Uberalis. California, Uberalis. Uberalis. California, Uberalis. Dziękujemy, Jello Biafra i grupa The Melvins. No i coś naszego ponownie. Ważny zespół. 85 rok, pamiętam, festiwal w Jarocinie i to była nagroda główna. Prekursorzy nurtu polskiej wersji Cold Wave, czyli tej chłodnej fali. Grzegorz Kaźmierczak, dowódca tej orkiestry, Bydgoszcz, 83 rok, wtedy rozpoczęła się kariera zespołu Varieté. Świetny utwór, Manhattan. Muszę wymyślić. myśleć. Nowych światów na talerzu jest podany jeden z końców drogi. Nie muszę wymyślać. Nowych światów na talerzu jest podany jeden z końców drogi. Proszę Państwa, w dalszym ciągu słuchamy Trójki. Gramy do rana, także przy Trójce pozostajemy. Ja już dziękuję. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, mówiąc te słowa Marek Wiernik. Roka klasyka według Wiernika. Jeszcze na koniec nasza kolejna ulubienica. Patti Smith, ale przebój zespołu Tears for Fears. Dobrej nocy i słuchamy. Welcome to